Ümitlerge kandın su biri Yaşnamakta bir türküm yigit Kalepleri, gözleri, sözler Tursimu ger özleri cimci İslam üçün kurban bolsalar Hiçbir arman kalmaz kalbede Çünkü ular yürgen her daim Cennet hem de hürler veslede Çünkü ular yürgen her daim Cennet hem de hürler veslede Cennet hem de hürler veslede Ümitlerge kandın su berip Yaşnamakta bir türküm yigit Kalepleri, gözleri, sözler Tursimu ger özleri cimci Adaletnin bayrakdarı bu Cevlan kılar daim canlarda Düşmelerini oğlaydı daim Kapkarangu cimcit keşlerde Adaletnin bayrakdarı bu Cevlan kılar daim canlarda Düşmelerini oğlaydı daim Kapkarangu cimcit keşlerde Ümitlerge kandın su biri Yaşnamakta bir türküm yigit Kalepleri, gözleri, sözler Tursimu ger özleri cimci İki neşni oylamaz asla Büyük ümit bolgaç kalbide Yigitlerinin serdari şular Yoktur dünya ular kalbide Yigitlerinin serdari şular Yoktur dünya ular kalbide Ümitlerge kandın su berip Yaşnamakta bir türküm yigit Kalepleri, gözleri, sözler Tursimu ger özleri cimci Şehit bulup gitti bu yoldan Alay tümen cesur oğlanlar Bu yol şünçe uzar gansırı Küçeymekte güzeller mallar Şehit bulup gitti bu yoldan Alay tümen cesur oğlanlar Bu yol şünçe uzar gansırı Küçeymekte güzeller mallar Bu yol şünçe uzar gansırı Küçeymekte güzel armanlar Küçeymekte güzel armanlar Ümitlerge kandın su berip Yaşnamakta bir türküm yigit Kalepleri, gözleri, sözler Tursimu ger özleri cimcit